Trójka. Program trzeci. Wieczór. Przy mikrofonach niezmiennie Bruno i Jakub Dybek, a to jest audycja słowno-muzyczna pod tytułem Laboratorium innych częstotliwości. Dobrze, dobrze tu znowu być z Państwem, eksperymentować, grzebać w naszych wrażliwościach, gustach, upodobaniach muzycznych. To chyba najciekawsza część tej przygody. Gotowi? Zaczynamy. Thank you. Wiesz, co to mi przypomina? Kawiarniany soundtrack w jakimś odległym i egzotycznym miejscu. No i pięknie, czyli mamy wspólny mianownik. Bardzo podoba mi się to skojarzenie. Kafe, laboratorium. Za chwilę zagra dla nas Frank Hatchett, który tworzył taneczne choreografie dla największych. Szkoda czasu na wymienianie nazwisk, bo przed nami bardzo dużo nowej muzyki. Lepiej posłuchać albo dyskretnie się pobujać. Malibu Nights. Złośliwi powiedzą, muzyka tła. Dla mnie to bardzo intymna podróż w głąb własnych wrażeń, odczuć. Piękne. Zmieniamy na chwilę klimat. Yeah. Laboratorium innych częstotliwości. Blessé par les pluies incessantes, brisé par la tempête permanente, assailli par la tourmente, fatigué des rafales trop violentes, l'homme s'est inventé l'artificiel. En aurait-il oublié l'essentiel? Parier son horizon visuel et juste, regarder vers le ciel, à la belle étoile. Lorsque le soleil s'éteint et que les astres se leur toilent, au-dessus de nous se dessine l'immense voie lactée, juste pour nous rappeler que nous ne sommes rien du tout, pas grand-chose, à la belle étoile. Fusionne l'énergie, l'univers infini se dévoile. Plus d'enfer, de paradis, des millions de fourmis auront compris que la seule issue de secours, oui, notre issue de secours, c'est simplement l'amour, simplement l'amour, simplement l'amour. Trop concentré sur les détails, son évolution de ses entrailles, satisfait par quelques trouvailles, ou bien abruti par son travail, lui qui ne voulait ni Dieu ni maître, s'est peut-être trompé, devra l'admettre, pour ne pas laisser disparaître l'amour, apprenons à nous connaître, à la belle étoile, lorsque le soleil s'éteint et que les astres se leur toilent, au-dessus de nous se dessine l'immense voile. Juste pour nous rappeler que nous ne sommes rien du tout, ou pas grand chose, à la belle étoile. Quand fusionne l'énergie, l'univers infini se dévoile. Plus d'enfer, de paradis, des millions de fourmis auront compris que la seule issue de secours, oui, notre issue de secours, c'est simplement l'amour, simplement l'amour. L'amour, il ne faut pas le laisser disparaître. L'amour, l'amour, qu'est-ce qui nous fait naître? C'est l'amour, l'amour, il ne faut pas le laisser disparaître. L'amour, l'amour, l'amour, à la belle étoile. Lorsque le soleil s'éteint et que les astres se lèvent, tout au-dessus de nous se dessine l'immense voile. Juste pour nous rappeler que nous ne sommes rien du tout, ou pas grand chose, à la belle étoile. Quand fusionne l'énergie, l'univers infini se dévoile. Plus d'enfer, de paradis, des millions de fourmis auront compris que la seule... Isabelle Antena, à la belle étoile. Pani Jot, mam pytanie. Czy w wolnym tłumaczeniu Isabel Antenna można przetłumaczyć jako Iza Antena? To dość prostackie skojarzenie, ale wybaczam ci to. Ale każdy chciałby się zakochać w kobiecie o imieniu Izabela. No, ja się zakochałem. Pierwsza była Izabela Skorupko w GoldenEye. A pamiętasz, kto wykonywał oryginalnie utwór GoldenEye? Wstyd, Whitney Houston? Tina Turner. Dokładnie. Czasem marzenia się spełniają. Trzeba się tylko wsłuchać. Teraz będzie coś długiego, oszałamiającego i nietypowego. Side project Christiana Wandera i muzyków zespołu Magma. Zamknijcie oczy. Ooh, ooh, Zapadła niezręczna cisza. Pani Jot, zasłuchałem się. No, w ogóle mnie to nie dziwi. Pozwól zatem, skosztuj kolejnego utworu. Morgan Fisher i jego dżungla. Mount Fuji. zabrnąłem naprawdę w odmęty mojej kolekcji winylowej. Spróbowałem coś wymyślić, mniej lub więcej. No tak, i cóż wymyśliłeś? Spróbujmy tego. Elephant Chateau, Dreamings. bardzo, bardzo mi to, jak mówi młodzież, usiadło. A teraz chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Automat perkusyjny Roland 808 wyznaczył ścieżkę muzyce rozrywkowej. Co poszło nie tak? Bruno. Może zostawimy słuchaczy z tym pytaniem. Szperałeś w tych płytach, jak cię prosiłem? W twoich czy w swoich? No właśnie, to jest zawsze to pytanie, a czasami te kolekcje po prostu się przenikają. No coś wymyśliłem. Ale drodzy słuchacze, musimy wam powiedzieć jedną rzecz, że nasze kolekcje czasami się przenikają, ale co do zasady się bardzo różnią. To jest ta jedność, to jest ta słynna jedność w różnorodności. Roland Peyang, Ballo Balla. Diamonds cut and have the diamonds. Ostatni łyk kawy. Nasza kawiarnia zwija markizę, ale ta magia radia ma to do siebie, że zawsze możecie wrócić do naszej setlisty. Zachęcamy Was do odwiedzenia stron internetowych programu Trzeciego Polskiego Radia. Wystarczy, że w wyszukiwarce wklepiecie nazwę naszej audycji i Waszym oczom ukaże się bogaty zasób tego, co dla Was przez ostatnie miesiące przygotowywaliśmy. Tymczasem żegnamy się na krótką chwilę. Miejmy nadzieję, że tylko na tydzień. Nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Dobranoc. Thank you.